na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Airfryer Tefal XXL z podwójnym koszem, aż 11 litrów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 499 z kodem taniej aż o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, minęła godzina 13. Agnieszka Obszańska, dzień dobry. Czas na serwis. Michał Przerwa. W swoim późnym popołudniem zdecyduje, czy zabrać immunitet poselski Zbigniewowi Ziobrze. Są dwa zawiadomienia do prokuratury dotyczące nieprawidłowości przy sprzedaży działki pod CPK. O 11.11 prawie uczniowie w Polsce i w szkołach polonijnych na całym świecie zaśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Czy Zbigniew Ziobro nadal przebywa w Budapeszcie? Polityk, który dziś wieczorem dowie się, czy utracił immunitet poselski i będzie mógł być aresztowany, na razie nie wypowiedział się w żadnym medium ani na żadnym z portali społecznościowych. Nie wiadomo dokładnie, gdzie przebywa były minister sprawiedliwości. Wczoraj wielokrotnie wypowiadał się na antenie dwóch prawicowych telewizji, unikając kontaktu z pozostałymi dziennikarzami. Swoich wypowiedzi Zbigniew Ziobro udzielał w budapeszteńskiej siedzibie Węgiersko-Polskiego Instytutu Wolności. Jego dyrektorem jest były zastępca Ziobry w ministerstwie, oskarżony w tej samej sprawie Marcin Romanowski. Nie wiadomo również, czy były minister sprawiedliwości dzisiaj również przebywa w tym samym budynku. Rano do dziennikarzy wyszedł jeden z pracowników, mówiąc, że Zbigniewa Ziobry nie ma w budzińskiej willi. Groził wezwaniem policji, bo według niego dziennikarze zajmujący część publicznego chodnika przeszkadzają jego pracownikom w wykonywaniu swoich obowiązków. Wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu i możliwość jego aresztowania będzie głosowany w Sejmie dziś wieczorem. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Minister rolnictwa Stefan Krajewski złożył dwa zawiadomienia do prokuratury dotyczące nieprawidłowości w KOWR. Wstępne ustalenia kontrolne wskazują, że były wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przekroczył swoje uprawnienia. Drugie zawiadomienie dotyczy poprzednich władz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Minister Krajewski wskazał, że były wiceszef resortu ingerował w działania KOWR. Już udało się ustalić, że pan ówczesny wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przekroczył uprawnienia bądź nie dopełnił obowiązków. W związku z tym w dniu dzisiejszym podpisałem zawiadomienie do prokuratury. Drugie zawiadomienie ma związek z działaniami, działkami dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kontrola w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa została zlecona po ujawnieniu sprzedaży działki w Zabłotni. Grunt został sprzedany za prawie 23 miliony złotych w ciągu ostatnich dwóch tygodni rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku. Punktualnie o 11.11 prawie 5 milionów uczniów w Polsce i w szkołach polonijnych na całym świecie zaśpiewało Mazurek Dąbrowskiego. To w ramach 8. edycji akcji Ministerstwa Edukacji Szkoła do Hymnu. Uczniowie uczą się, czym jest patriotyzm i jak ważne są wartości. Tak było m.in. w szkole podstawowej nr 185 w Warszawie. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, to na obcach przemknęła, szatą obierzemy. Nasi na przykład przodkowie albo inni ludzie walczyli za nasz kraj. Ta Rosja, Austria i Prusy, oni nas zaatakowali całą Polskę i wtedy przez 123 lata nie było nas na mapie świata, wtedy nie było niepodległości. Nasz marsz Dąbrowski, ziemi morskiej do Polski, za swoim przewodem złączył się. Hymn Polski uczniowie szkół polonijnych śpiewali m.in. w Brazylii, Kuwejcie i Republice Południowej Afryki. 18 osób zatrzymano w Turcji w związku ze śledztwem dotyczącym nielegalnych zakładów bukmacherskich i podejrzeń o ustawianie meczów w tureckich ligach piłkarskich. Wśród podejrzanych znaleźli się sędziowie oraz prezes jednego z klubów. Turecka prokuratura w Stambule poinformowała, że łącznie wydano nakazy aresztowania 21 osób, w tym 17 arbitrów, prezesa pierwszoligowego klubu, byłego właściciela klubu oraz byłego prezesa jednego ze związków sportowych. Jedna z tych osób ma usłyszeć zarzuty za rozpowszechnianie wprowadzających w błąd informacji w mediach społecznościowych. Operacja prowadzona jest w 12 miastach Turcji. Zatrzymania są efektem śledztwa prowadzonego po wewnętrznej kontroli Tureckiej Federacji Piłkarskiej, która w październiku ujawniła, że 152 z 571 aktywnych sędziów w ligach zawodowych obstawiało zakłady piłkarskie mimo obowiązującego zakazu. Wśród nich było 22 arbitrów pracujących w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jedna z osób miała zawrzeć ponad 18 tysięcy zakładów. Jan Olencki, Polskie Radio.

Bardzo autentyczna, emocjonalna płyta How to be human to jest utwór, a zarówno tytuł płyty całej. Kat Barnes, no to jedna z ciekawszych młodych artystek na brytyjskiej scenie. Polecam, żeby ją śledzić. To jest też album, który wcale nie jest tak wesoły jak ta piosenka, ponieważ opowiada o rzeczach trudnych, o traumach, o przejściach. Bardzo osobisty album, ale tak jak słyszeliśmy, są na nim także słoneczne momenty. Słońce za oknem na Myśliwieckiej. Ciekawe jak u wszystkich, którzy nas teraz słuchają. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Ten adres zawsze czynny, zawsze otwarty. Proszę pisać w każdej sprawie. A my dzisiaj, skoro opowiedziałam o brytyjskiej scenie muzycznej, będziemy także na festiwalu, który z kolei operuje brytyjskim filmem. British Film Festival to jest bardzo ciekawa inicjatywa, która już niebawem rozpocznie się w Poznaniu. Będziemy także śledzić, co dzieje się w muzeach w Europie. Nic na razie nie zdradzę, powiem tylko, że będziemy w Moderna Muset. Ale to jeszcze nie koniec, bo kiedy myślę o szaleństwie, które za chwilę pojawi się na antenie, no to teraz tylko taka króciutka próbka. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to Matylda Damięcka i Piotr Krzykwa, czyli festiwal Korelacje we Wrocławiu, który już tuż, tuż festiwal pod naszym patronatem. Zadziwiająca to jest rozmowa, więc w oczekiwaniu na nią jeszcze ta artystka, Erika Badu. Ain't no place that I'd rather be. Always on my mind like these rhymes and my salary. I think you should marry me. Cause you the reason why I rhyme in your six is my melody. We on a different frequency. And when I die, I'll be high. Let your verses carry me. You're part of my identity. So let's climax to keep ebony infinity. If it's a boy, then let's name him peace. But if it's a girl, gotta call her serenity. Our souls intertwine, megahertz be my energy. Definitely gon' remember me. I do magic on the mind, them endorphins let them free. Ever made love on the moon? My hips mimic fire while I glide through your womb. While I glide through your womb. A teraz, jak to zwykle w Terra Cultura, nuda, nic się nie dzieje i dwójka gości. I kto za to płaci? Pan płaci. Pani płaci. Społeczeństwo. Społeczeństwo, państwo i ze mną prawdziwi państwo. Matylda Damięcka, dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Krzykwa, dzień dobry. Dzień dobry. Połączyło ich... Matylda, co nas połączyło? Połączył nas pewien festiwal. Ale połączyła was też miłość do śpiewania ugandyjskiej piosenki. No i zaczyna się. No i proszę bardzo, więc zacznijmy od Ugandy. Uganda w naszych sercach i w tworzeniu słów wyimaginowanych w ramach posuwania do przodu treści w piosence. Rytmizujemy po to, po ugandyjsku, po to, żeby później dopisać polskie słowa. Czyli ugandyzmy. Ugandyzmy. Ugandyzmy, o. No. Niektóre ugandyzmy zostają w piosenkach i później puszczają je w radio. Nie w tym. Na szczęście, tak jak, na szczęście to nie u Matyldy. Był taki jeden, jak mówi, już wcześniej mówiliśmy po nazwiskach, czy nie po nazwiskach, ale nie po nazwiskach. Po nazwisku to zbysku po. Po zbysku to po. Ale jak jeden z naszych artystów zaśpiewał swój utwór, który zaśpiewał już pewnie z 700 razy na koncercie. Sarandaście, tarandaście, może tango, haś. Uwielbiam patrzeć na artystów, którzy w pewnym momencie tyle już zagrali utworu jednego, że się tak wyłączają, że w trakcie jak śpiewają właśnie zastanawiają się, co zjeść po koncercie albo ale prezenty pod choinkę. A mówią, że to basiści i perkusiści tak mają, nie? Że perkusiści myślą o tym, co będzie na obiad, a basiści liczą do czterech. Radek mnie kiedyś na koncercie... Radek Łukasiewicz? Radek Łukasiewicz mnie kiedyś na koncercie złapał na tym. Ja mam ADHD i czasami potrzebuję innego bodźca, żeby wykonać jakąś pracę. Potrzebuję symultanicznie się zajmować czymś innym. Jest to trudne, ale no to mi poziomowo po prostu w głowie działa. I w trakcie koncertu pisałam do mamy, znaczy śpiewając, pisałam SMS-a do mamy, bo mam telefon na takim, żeby publiczność nagrywać, mam na takim statywiku i sprawdzałam Facebooka. Czy to jest ten rodzaj ADHD, gdzie chcesz wykonać jakąś czynność, ale po drodze wykonujesz tak. Siedem innych? Tak, tak. To jest ten moment, w którym idę do... Podlać kwiaty, ale robisz po drodze kwiaty, pranie. Ale widzę, nie, ale coś musi mnie zahaczyć. Widzę kwiaty, biorę konewkę, patrzę, że jest zepsuta rączka, więc idę do kuchni, w której mam narzędzia, zaczynam wyjmować narzędzia, a wyjmując narzędzia już widzę, że źle się przesuwa szuflada. I później jest piosenka. I potem jest piosenka i nie wiesz, kiedy to w ogóle powstało. Uf, właśnie... I mogę już się zahaczyć. To teraz łapmy te ugandyzmy. Jak się rytmizuje przez ugandyzmy? Ja nigdy nie byłem wokalistą, niestety, więc myślę, że najbardziej tutaj ekspertka by mogła się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast, ale wyśpiewać może, bo to jest może bardzo też, konkretny tak, rytm. Tak mniej więcej też powstał utwór w zeszłe święta, czyli Last Christmas Google Translate. Bo zaczynasz sobie transponować na bieżąco. Jest zeszłe święta, oddam ci serce następnego dnia. Rozdałeś je w tym roku, by chronić się od łez. Dam je komuś specjalnemu. I możesz tak w nieskończoność. Nieskończoność. W nieskończoność no, czuję, że... Takiego to ja nie słyszałem jeszcze, przyznam szczerze. A jakie słyszałeś? No takie bardziej w stylu... You my heart soul. Na, na, na, na, na. I to... O, czuję, że to bardziej w moim stylu. Mhm. No, tak, albo żeby... to jest You my heart, you my soul, you my never ever say anymore. You my hair, you my life. It's a song in McMerrill and a McDeverell. Wiecie, co jest wspaniałe? Że wcale nie musimy rozmawiać o festiwalu korelacji, który nas tutaj sprowadził. A potem pod koniec będziemy... A o czym to było? A o czym to było? Agnieszka Obrzańska, Terra Kultura. Polecam się jak co tydzień, a między 13 a 15. Nie, bo to wyjdzie jakby kultura była o niczym. Nie zgadzam się. Nawet jeśli po ugandyjsku będziemy mówić o festiwalu korelacje, to też będzie spoko. To w no sercu dobrze. Jest po prostu tyle żarliwości. A w sercu zawsze maj. Proszę Państwa, ja tu nie mam łatwo. Tu nikt nie ma łatwo w tej audycji, ale skoro już chcesz tego uporządkowania, jednak ja z Wrocławia jestem, tak. Chcesz nas doprowadzić do brzegu. Par ostatkiem w długi rejs. Proszę ja. Matylda Damięcka, Piotr Krzykwa. Jeszcze raz dzień dobry. Wspaniałe. To było wspaniałe spotkanie i rozmowa o festiwalu Korelacje. Korelacje to też jest coś, co jest, myślę, ekscytujące. Ja przyznaję, że kiedy po raz pierwszy gościłam ciebie, Piotrze, w programie... Wtedy mówiłaś krzywka. Wtedy mówiłam krzywka. Tak, no, tak było. Ale to dlatego, że miałeś krótką grzywkę. I krzywka mi się skojarzyło. A teraz jest prostka. Dokładnie. No, ciekawe, co jeszcze wymyślicie. Ale kiedy po raz pierwszy usłyszałam o festiwalu, pomyślałam, trochę to pachnie audiodeskrypcją, bo mówimy o festiwalu Korelacje, czyli festiwalu, na którym zobaczymy filmy, ale uwaga, z autorskimi narracjami przeróżnych osób. Jedną bez tych, Ugandy. Bez Ugandy będzie. Proszę nie wprowadzać nowych wątków. Jedną z tych narratorek jest Matylda Damięcka, która z nami tutaj już zdążyła odbiec w 15 innych tematów. Fantastycznie. Polecam się na przyszłość. Dobrze, ale oczywiście masz zawsze drzwi obrotowe w Trójce, a w Terra Kultura już teraz od tego momentu na 100%. Ale ty tworzysz narrację, o tym będziemy jeszcze opowiadać do filmu Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego. Co to wszystko znaczy i dlaczego porwałaś się akurat na rejs? Tym statkiem będziemy płynąć razem z tobą. O tym jeszcze porozmawiamy, ale Piotr, ty idziesz ramię w ramię i z audiodeskrypcją, ale także z tą nową formułą, którą jako dyrektor artystyczny Korelacji wymyśliłeś. Od trzech edycji, bo ta pierwsza pierwsza była taka próbna, taka pilotażowa. Nikt nie wierzył, że to wypali. Dostaliśmy trochę szansę. Pokażcie dwa filmy, zróbcie, damy wtedy szansę. No i dali szansę. Dzisiaj mamy już kolejną pełną edycję z 11 filmami, fantastycznymi autorami. Ja jestem pod wielkim wrażeniem i już się nie mogę doczekać tego 20 listopada, żeby to wszystko wystartowało, żebyśmy wspólnie mogli te filmy oglądać, później o nich gadać. Więc szczęście. Szczęście. Felicita. O nie. Matylda, proszę. No czego? Ja tak lubię, a tutaj akurat trafiliście na piosenkę, którą znam w trzech językach. Nie możemy to w takim w razie. Nie, to nie możemy w takim razie. Po chińsku prostu, nawet znam. Nie możemy ciebie blokować. Proszę bardzo, teraz Xinfu się tieta siyao, saszek hatą kuła to oi xinhao. Qingyi men you funhao, huawo da xinhao. Proszę Państwa, słuchają Państwo Trójki, to program Terra Kultura. Proszę nie regulować odbiorników. Matylda Damięcka, Piotr Krzykwa. Rozmawiamy o nadchodzącym festiwalu Korelacje we Wrocławiu i w wielu miejscach w Polsce. O tym jeszcze opowiemy. Od 20 do 23 listopada. Dziękuję bardzo, że przekazałam wszystkie niezbędne informacje o festiwalu. Teraz możemy płynąć dalej. No ale dobrze. Mamy Korelacje. Jest to festiwal, do którego Ty, Piotr, zaprosiłeś. Jak zwykle tych, którzy świetnie potrafią operować słowem na różnych poziomach. I tych, których lubimy, bo dla nas też istota sprawy. Zapraszamy tych, których lubimy słuchać, lubimy ich czytać, lubimy dowiadywać się, co mają do powiedzenia. To jest dla nas przede wszystkim wyznacznik. I tak, zaprosiliśmy w tym roku, ja już w zeszłym roku bardzo chciałem zaprosić Łonę, ale powiedział mi, człowieku, ja nie mam czasu, zadzwoń za rok. Zadzwoniłem za rok, po chwili się zgodził i dzięki temu będziemy mogli zobaczyć Klątwę Doliny Węży z narracją Łony. W reżyserii Marka Piestraka, to ja tylko dołożę swoje 5 groszy. Marek Piestrak będzie również we Wrocławiu. I będzie spotkanie zarówno z Łoną, jak i Markiem Piestrakiem. To jest gratka i prawdziwa perełka, tak jak perełką jest ten film. Ja nie wiem dlaczego nagrody filmowe za najgorszy film Węże są przyznawane. Podobno co ty wzięło naprawdę się nie wiesz? To od tego filmu. To jest film kultowy. To jest film legendarny, są tam kosmici, są tam mnisi buddyjscy. Są fantastyczne SFX-y, VFX-y, same FX-y. Jest tam Roman Wilhelmi, młody Krzysztof Kolberger, wyglądający jak młody Bóg. I wszyscy wiedzą, że jest profesorem. Dokładnie, jest Ewa Sałacka, która także jest wspaniała. Poza tym dzieje się wszystko, co może znaleźć się w kategorii filmów F, ale i tak to kochamy. Ale to wspaniałe przecież. To jak martwica mózgu przecież. To jest wspaniały materiał. Aż się dziwię, że on go wziął. Ja bo ciężko dodać dziwię. Do tego... Ja się dziwię, że ty się nie biłaś o ten znaczy, film. Znaczy, no, szczerze mówiąc, teraz żałuję, ale... Ale to by było ciekawe. To napisz tak zupełnie przy okazji i bez wynagrodzenia już. Dobra. Tak, rozmawialiśmy o budżetu, o dofinansowaniach takich festiwali. To nie jest rozmowa sponsorowana. To nie jest rozmowa sponsorowana. Napisz do klątwy i będziemy wtedy mieli taką analizę porównawczą, jak różne możecie mieć podejście artystyczne do tego filmu. Ciekawe, nie? Niesamowite, jak można odbiec od tematu festiwalu, jednocześnie znajdując się w temacie festiwalu. Na otwarcie Adam Łona-Zieliński i Klątwa Doliny Węży w reżyserii Marka Piestraka. Czy widziałam lepsze filmy? Milion. Ale czy widziałam taki film, który jest w stanie... Zapadł tak głęboko w pamięć. I w duszy. Przecież on tam smyra duszę. Smyra duszę, tak samo jak łapą gdzieś tutaj smyra nas Runej, czyli fantastyczny twój, Matylda, uszaty przyjaciel. Pozdrawiamy wszystkie cztery łapy teraz, uszate. Niech się dobrze mają. Pozdrawiamy też wszystkie węże. Festiwal zaczyna się 20 listopada. Postaram się jednak w tej rozmowie przemycić jakieś szczegóły. Łona to raz. Sylwia Hutnik to także. Dwa, tak. Do narracji i takich specjalnych opowieści, które autorzy, autorki tworzą do wybranych przez siebie filmów. Zaprosiłeś jeszcze... Na przykład Maćka Kurowickiego Maćka z zespołu Hurt, który... Ma niezwykłe poczucie humoru. No, aczkolwiek to będzie pewna wojna, którą on przeprowadza sam ze sobą być może, a podjął się wyzwania nie takiego prostego, bo film Seksmisja. To tak jakby wszyscy lubimy filmy, które już raz widzieliśmy, Seksmisję widzieliśmy setki razy, więc trochę jak z Rejsem, więc no, podjął się naprawdę niezłego wyzwania, ale z bardzo dobrym efektem. Myślę, że zaskakującym. Narracja wybitnie osobista, z mocnym przekazem i nie chciałbym więcej nic mówić, żeby nie było niezaskoczeń. Wydaje mi się, że zaskoczenia są fajne. Chyłe pole, o tym rozmawialiśmy też, Małgosia Lebda tutaj napisała narrację. Poza chyłymi polami będzie też Rodzina człowiecza i opowieść o drodze. I Małgosia piękny, poetycki sposób przeprowadza nas przez te filmy dokumentalne z lat 50., 60., 70., ale też opowiada trochę o swojej okolicy, o swoich bliskich jej rzeczach, no bo Beskid, ona tam mieszka. Czuję to wybitnie. Piękna opowieść. Filmy też nie są łatwe do pisania narracji, ponieważ nie ma w nich za bardzo dialogów. Dlatego też przez godzinę trzeba w jakiś sposób ten film wypełnić. Małgosia znalazła fantastyczną na to metodę, także polecam bardzo, bardzo gorąco. Nie zapominajmy też Bartek Kędzierski, czyli Władca Much i... Film w reżyserii Marka Koterskiego pod tytułem Porno. Wspaniałe dzieło. To jest właśnie skład, ale Matylda Damięcka, która jest tutaj cały czas z nami, śpiewała już w obcych językach i odbiegała 15 razy od tematu, ale ja cię przytrzymam tutaj. Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego. Wiele filmów już było przy okazji tego festiwalu Korrelacje, przypomnę, wybieranych, bo to wy, autorzy, autorki, wybieracie sobie obrazy. No ale porwać się na rejs, no to musi być jakaś specjalna sytuacja. Nie, ja myślę, że to jest... Nie ma co się tak nasadzać, napinać na to. Rozmawialiśmy właśnie w samochodzie, że niektórzy po prostu podchodzą do jakichś kultowych rzeczy z pietyzmem i z takim prawie na kolanach i że pewnych rzeczy się nie tyka, ponieważ też się nie tyka rzeczy, które można dotknąć gdzieś w nieodpowiedni sposób, nieprzystojny dla kultowości, majestatu. Czyli zdradzasz tajemnicę swojej narracji autorskiej trochę. Zdradzam, nie zdradzam. Myślę, że znaczy Rejs to absolutny hit hitów od dzieciństwa i u mnie, i u mojego brata. i łatwość w cytowaniu tego filmu jest przeokrutnie wspaniale prosta. Czyli rozmawiacie czasem rejsowymi cytatami? Rejsowymi cytatami, aż już przeszliśmy, jak to przestało być fajne, to wtedy trzeba częściej cytować i wtedy znowu staje się fajne, ponieważ już jest tak nieznośne, że aż jest fajne. Przekroczyliście ten Rubikon. Znaczy, no ten Rubikon już dawno został przekroczony i pocałowaliśmy swoją potylicę po raz kolejny. Ale film, który mi się też kojarzy z dzieciństwem, więc to są same fajne wspomnienia. A wywrócić to na lewą stronę, fajne ćwiczenie. Bo autorska narracja, każdy z was robi ją na swój sposób, ma na to jakąś metodę, albo nie ma, albo szuka jej wtedy w trakcie. Albo sama się znajdzie. Albo sama się znajdzie, bo to nie jest audiodeskrypcja jeden do jednego, tylko jest to pewien rodzaj dołożenia swojej opowieści, mniej, bardziej zabawnej, czasem bardzo poważnej, do obrazu, z którym w jakiś sposób jesteście związani. Ty jesteś związana dosyć z Rejsem. Pozdrawiamy brata także. Pozdrawiamy Mateusza. Myślę, że to może być bardzo ciekawe. Właśnie to, co powiedziałaś wcześniej, że też jestem ciekawa, jak ludzie siebie w to wkładają. Jak mogą siebie przez to opowiedzieć, jak swoje jakby intuicje. Coś, co każdy by podszedł do tego inaczej. Ja akurat podchodziłam do tej narracji przez miesiąc 3 razy i za każdym razem z innym rezultatem. Miałam inne formaty jakby wchodziły mi do głowy, aż zostałam z formatem kryminalnym, który mi był tak bardzo nie po drodze z tym filmem, że aż wspaniały. Znaczy wtedy stawka staje się już nieistotna. Tu gramy o bardzo wysoką stawkę. Gramy o to, żeby wszyscy zmierzyli się z festiwalem Korelacje. Przypomnę, między 20 a 23 listopada. Znowu udało mi się przemycić informacje na temat festiwalu. Kolejną. www.korelacje.org.pl, bo tam jest cały program i tam są wszystkie informacje żeby dodatkowe. Żeby nikt nam nie zarzucił, że nie opowiedzieliśmy o festiwalu. Ja wrócę do Wrocławia i się będę mierzył z producentką. Zapraszamy. Z tobą, Matylda, też będzie można spotkać się we Wrocławiu. Tak. A pamiętasz kiedy? A 21. 21 będę z Runejem, więc można poznać jeszcze mojego psa. Uszatym przyjaciele. Tak, a 22 będzie jeszcze powtórka i będą przy okazji jeszcze tej powtórki będą fajne warsztaty, w których polecam uczestniczyć. Takie o dostępności, bo chcemy trochę pokazać, z czym się na co dzień osoby ze szczególnymi potrzebami mierzą, ale nie po to, żeby w nas wzbudzić jakąś trudną sytuację, tylko po to, żeby móc zwrócić uwagę na to, jak niewielki czasem ruch, działanie może spowodować, że komuś ułatwimy życie. Także to będą takie warsztaty i o tym sobie też będziemy mogli porozmawiać, ale to, co powiedziałaś, bo nie tylko z Matyldą będziemy mogli się spotkać, ale po każdej premierowej odsłonie filmu każdy autor poświęci nam czas na spotkaniu. Będziemy mogli porozmawiać o tym wszystkim. Nie wiem, czy wszyscy tak ładnie zaśpiewają Felicite po chińsku. Nie sądzę. Nie prowokuj. Ale jakby tak Maciek Kurowicki i Łona. O. Piotrze? Dobrze, wracam. Oczywiście, Korelacje i będziemy też na miejscu. Terra Cultura, prosto z festiwalu już w piątek od 13 do 15. Ten program, który opowiada o kulturze, nie opowiadając o kulturze. Na przykładzie tej rozmowy będą pisać o tym rozprawki. Ale Matylda, aktorka? Jak nie aktorka, w takim razie wypada, że piosenkarka. Jak nie piosenkarka, to karykaturzystka, rysowniczka. Jak nie rysowniczka, to twórczyni narracji. Ale koniecznie musisz zapowiedzieć waszą trasę koncertową. Matylda i Łukasiewicz. Trasa przed wami, kolejne miasta i cały czas jesteście, śpiewacie, opowiadacie tę historię waszą wspólną, bo połączyło was takie szczere, fajne mówienie o tym, co jest z was, ale co też widzicie na zewnątrz. Myślę, że spotkanie z Radkiem, chyba spotkaliśmy się z 10 lat temu, było darem z niebios, bym powiedziała tak. Nie, bardzo się cieszę, że gdzieś na siebie wpadliśmy i się przewróciliśmy o siebie i z tego przewrócenia pozbieraliśmy te klocki i poukładaliśmy je trochę z niego, trochę ze mnie i całkiem przyjemne rzeczy, pod którymi chętnie się podpisuję, co jest fajne. Gorzej się tym chwalić, no bo ja mam ogólnie z tym problem. No właśnie tak słyszę, że ta super płyta, która jest wychwalana wszędzie, ten fajny duet, który jednak zagryzł, zażarł, gdzie powstała między wami jakaś synergia, to o tym to tak cichutko, a jak tutaj po ugandyjsku albo zaśpiewać Felicita, to proszę bardzo. Ale to jest moment na chwalenie się, ponieważ też wasze koncerty są fantastyczne. W listopadzie listopadzie będzie was trochę w Polsce. W listopadzie będzie nas trochę, będziemy 16 listopada w Warszawie. Chcieliśmy zrobić taki finał finałów albumu Matka i gdzieś postawić tę kropkę, potem jeszcze Kraków i Lublin. No Warszawą, nasza kochana. Lubimy was, więc nas też lubcie. Przyjdziemy do was z tym, co mamy i będziemy się nie żegnać, bo jesteśmy w połowie pisania drugiego albumu. Już mamy 6-7 utworów, więc powoli, powoli trzeba gdzieś postawić kropkę, żeby się rozpędzić z następnym materiałem. Ja przyznaję, że energia na koncercie Matyldy, bo miałem okazję być we Wrocławiu, jest nie do opisania. Proszę mi wierzyć, było wybornie. Było wybornie, a na festiwalu Korelacje będzie jeszcze bardziej wybornie. Ja przypomnę, bo to jest, czuję ten moment, kiedy znowu mogę z tym wejść. Festiwal Korelacje od 20 do 23 listopada Wrocław, ale nie tylko. Ach, jak mnie wyprzedziłaś, bo właśnie miałem... Już miał wejść z tym. Jak usłyszał tylko Lublin, już chciał wejść z tym, prawda? Ty to słyszysz. Tak. Dokładnie, bo ja usłyszałem Lublin i mi się od razu skorelowało, że my też będziemy w Lublinie, będziemy też w Warszawie, w Gdańsku i w Szczecinie. Film otwarcia, czyli Klątwa Doliny Węży z Łoną, właśnie w tych czterech miastach poza Wrocławiem będzie również dostępna też 20 o godzinie 19, jeśli dobrze pamiętam. Wspaniale. Matylda Damięska, która w kontekście festiwalu Korelacje, dobrze, że znowu udało mi się wymienić nazwę festiwalu, stworzyła narrację swoją, osobistą, prawdziwą do filmu Rejs. Piotr Krzykwa, dyrektor artystyczny festiwalu Korelacje, udało się. No to teraz po ugandyjsku odrobinę? Ja po ugandyjsku grałem na gitarze, bo jak się słabo gra na gitarze, to wtedy się gra po ugandyjsku. Proszę Państwa, bezpiecznie uciekniemy teraz prosto w kierunku płyty Matylda i Łukasiewicz. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia we Wrocławiu. Dziękujemy. Dzięki. Pięknie. Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Po 6 latach twoja matka znowu zacznie pić. Że już do końca będzie mi się chciało wyć. Że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama. Że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna. Że to senewrat i że nasze plany lala, prawda? Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Pamiętam, mam marzenia ścięte. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę, że umrę za szybko, zakończę to wszystko. Że brak pewności siebie wygra z moją ambicją. To tylko żyćko spielala przyszłość. Miało być pięknie, znowu nic nie wyszło. Utopię się w tobie, wyplujesz mnie w kącie. Nie będę wiedzieć, czy to koniec, czy początek. Zrazisz się do mnie, zagramy wojnę. Ja nie przeproszę i wezmę długi rozbieg. Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Od kiedy pamiętam, mam marzenia ściętej. Od kiedy krzyczałam, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Boję się, że przeoczę moment. Matylda i Łukasiewicz, utwór Matka z albumu pod tym samym tytułem. Szukajcie ich na koncertach, a Matyldy Damińskiej szukajcie na festiwalu Korelacje we Wrocławiu. A teraz pomyślałam, że Terra Kultura nie może obyć się dzisiaj bez piosenki z tego albumu. Czy ktoś czekał na Lux Rosalie, czyli artystki, która, no, myślę, że może najbardziej zaskoczy swoim albumem w tym roku. Na pewno jest to jeden z tych albumów, o których będzie głośno, o których będziemy rozmawiać. Już rozmawiamy na antenie Trójki. No, fantastyczna składanka, 18 utworów. Mówię dlatego składanka, że właściwie szuflad, ile można otworzyć przy okazji albumu Lux, jest tyle, że będą o tym albumie pisać rozprawki. No, przełamywała już niejedną konwencję i wiemy, że jest odważna. Grała i z muzyką tradycyjną flamenco, czyli muzyką, która pochodzi z jej kraju. Łączyła to z R&B, łączyła też latynoskie gatunki z popem, wprowadzała kumbię i reggaeton w objęcia bardzo nowoczesnych gatunków, a teraz totalna dekonstrukcja, monumentalna, operowa, nagrana z londyńską orkiestrą symfoniczną, z udziałem wielu znakomitych gości i gościń, na przykład Bjerk. No, to jest na pewno album, którego słucha się w całości. Nie wiem, czy w skupieniu, ale na pewno to jest coś, z czym trzeba się zmierzyć. Ja na dzisiaj wybrałam utwór La Perla. Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la 1314 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes nada, no lo devolverá, salva la perdida, es su especialidad, la lealtad y la fidelidad, es un idioma que nunca entenderá, su masterpiece. Ayuda, desaparecerá. Aj, Rosalia, hola. To jest jeden z tych bardziej melodyjnych utworów na całym albumie Lux. Czwarty studyjny album tej hiszpańskiej fantastycznej artystki. Myślę, że niejedni słuchacze Terra Cultura czekali. Teraz mamy to 18 utworów, a ja także zapraszam dzisiaj od 18 do 19. Trzecia godzina prowadzi Katarzyna Borowiecka, a w trzeciej godzinie jedną z gościń będzie Marta Malinowska, która myślę, że nie wybaczyłaby sobie, gdyby o albumie Rosalii i o samej tej bardzo ciekawej postaci nie opowiedziała. A my teraz opowiemy o bardzo ciekawym zjawisku. W tym celu ruszymy do Muzeum Sztuki Współczesnej w Sztokholmie. Ruszyła tam zaciekawiona sytuacją, która jest nietypowa dla Muzeum Michalina Bieńko, ponieważ wytropiła, że przed tym muzeum stoi zjeżdżalnia. Jak to możliwe? Po co ta zjeżdżalnia stoi? I co można zrobić ze zjeżdżalnią przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Et voilà! Wbrew pozorom nie przenosimy się na plac zabaw, a do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie, z którego od 4 października można wyjechać zjeżdżalnią. To nie pierwsza zjeżdżalnia autorstwa Karstena Hillera. Pierwszą taką instalację, przypominającą połączenie placu zabaw i laboratorium, stworzył niespełna 30 lat temu na Biennale w Berlinie. Artysta znany jest z dzieł sztuki angażujących odbiorców, które zacierają granice między eksperymentem naukowym a zabawą sensoryczną. Tworzy angażujące widzów eksperymentalne rzeźby dostosowane do miejsc, w których powstają. Swoje prace opisuje jako środowiska wpływowe, czyli instalacje wywołujące określone stany umysłu, takie jak euforia, dezorientacja, zwątpienie, radość i strach. To go into a slide is about letting go. You have to trust. Wchodzenie na zjeżdżalnię polega na całkowitym odpuszczeniu. Musisz zaufać nie tylko niemieckiej inżynierii, ale także sobie i całkowicie się odprężyć. W trakcie zjazdu nie da się zatrzymać czy wpłynąć na jego kierunek. Jesteś więc fizycznie zmuszony do wykonywania pewnych ruchów ciała, które są dyktowane przez zjeżdżalnię i w tym cały urok. To właściwie niemożliwe, żeby zejść ze zjeżdżalni bez uśmiechu na twarzy. To coś w rodzaju maszyny produkującej szczęście. Nawet jeśli naprawdę aktywnie nie próbujesz się temu oprzeć, nie uda ci się. Even if you really actively try to resist it, you will not succeed. Tak mówił w wywiadzie dla Galerii Sztuki Nowoczesnej Queensland w Brisbane. Większość jego prac charakteryzuje się estetyką relacyjną, co oznacza, że projekty inspirowane są relacjami międzyludzkimi w kontekście społecznym. Kierunek jazdy jest całkowicie przewidywalny. Tu zaczynasz, tam kończysz. Zjazd trwa kilka sekund, ale jest coś, co sprawia, że to w pełni osobiste przeżycie. Emocje widać na twarzy osoby zjeżdżającej. Mnie ciekawi nie tylko sam zjazd, ale także obserwowanie innych i ich wrażeń. Oh my god! Actually, this is quite fun. The initial bit was quite scary. This is fun. Oh, now it's getting faster. A dlaczego zjeżdżalnia? We think slides are for children. Uważamy, że zjeżdżalnie są dla dzieci i zastanawiam się dlaczego. Mam na ten temat teorię. Oczywiście są one dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci, są dla wszystkich. Dlaczego z nich nie korzystamy? Myślę, że ten moment szaleństwa, który pojawia się podczas korzystania ze zjeżdżalni, jest w porządku w przypadku dzieci, ponieważ one i tak są w pewien sposób szalone. Ale jako osoba dorosła nie powinieneś już tego robić. Nie wierzę w to. Myślę, że potencjał zjeżdżalni wykracza daleko poza korzystanie z niej przez dzieci. Powinna być dobra dla wszystkich, nawet jeśli, trzeba to przyznać, wprowadza do życia chwilę szaleństwa. W